podjechała taksówka. Pan pozwoli, że się zżygam, zanim wejdę do środka. Taksówkarz oczarowany, że trafił na dżentelmena. Wsiadam, podaję adres domu żołnierza. Ile? 4 promile. Ile? 4 promile. Taksówka wiezie mnie do nieba gra. Piękne dziewczyny machają nam. Drogi kierowco, mijamy monopolowy. Proponuję małe zakupy, 4 piwka i 2 kondomy. Kondomy? Taksówkarz pod dużym wrażeniem, że ma do czynienia z dżentelmenem. Myśli, ile wypiłem, lampkę wina, a może 7. Ile? 4 promile. Ile? 4 promile. Taksówka wiezie mnie do nieba gra. Do nieba gra. Piękne dziewczyny machają nam. Panie taksówkarzu, dziękuję za podwiezienie. Czy mogę zapłacić jutro? Przecież jesteś moim przyjacielem. Taksówkarz oszołomiony swym uszom nie dowierza. Ale to nieistotne, bo w tym mieście nie ma domu żołnierza. Ile?